Hey, nou zie ik een skippy bal, maar geen hond. Echt letterlijk. Zo ernstig. Oh, de hond was daar wel, maar die was in ruststand. Hey, hoort die hond bij jullie? Die hoort dan misschien bij deze mensen. Dat zou kunnen. Bij jullie. Hoort die hond bij jullie? Deze mensen. Nou, niet bij ons, maar deze mensen. Skippy hond. Ja. Circushond. Oh ja. Circushond. Oh ja? Circushond van de kinderpret. Ah, oh, echt waar? Wij vroegen dat al ons al af. Ah, oké, okay, want wij vroegen dat al ons al af. Want ik zat gaf die bal een schop. En toen had ik bijna een hele tafel omgeschopt. Was jij dat? We dachten dat er een dolfijn bijgekomen was. Die zag die bal aankomen. Dus die stak maar er was een jongen die zag die bal aankomen. Dus die stak zijn arm uit. Dus die bal die viel niet op. De tafel waar al het bier stond. Maar, dus toen ging ik even met hem praten. Dus toen hadden we een filosofie dat die hond. Dat er misschien wel een gereïncarneerde circusmens in die hond woonde. Ja. Dat is zo'n theorie. Ja. Maar vertel eens, want die hond vindt dat wel leuk. Want het schijnt dat hij urenlang zelf aan het spelen was. Ik vrees zelf dat hij sportverslaafd is. Met name neusballen. Hij weet ook neusballen. En hij weet ook iedereen te grijzen met het probleem. Ja, mensen ook direct met hem mee willen ballen. Ja. Ja, het is een zichzelf versterkend ding. Fenomeen, ja. Ja. Ja. Ja. Oh, dus we weten ook niet precies hoe het komt. Ja. Hij heeft gewoon een talent en zo ingesloten. Ja, dat is gewoon, heeft hij altijd zo ingeslopen. Ja, aan de weg wordt hij steeds beter. Nou, wat leuk, ik heb het nooit gezien. Nooit gezien. Dat een hond met een skippybal aan het spelen is. Oh, dat nee. Nee. Ja, dat kan niet. Dat was de oude laatste. Ik ga nog even kijken of mijn rumflesje nog daar is. Ja. Oké.